السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوك جلتي نقول لنيو مسألة ني برم خمخم بني وح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه دفوحني مسألة لموخمنه ورننكو باي خل كي جرم بن فنيين خمنه waxoon nanu ne sunna la ñu toftal ko ci wéru koor ndax la sa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax. Waaye bu fekkee ne nit ki dafa am bor ci wéru koor la ko war mooy mu fa fay bor ma ba noppi sooga woor juróom benn fan yii. Bu fekkee ne dafa bëgg fay juróom benn fan yii, maanaam bu fekkee ne dafa bëgg woor juróom benn fan yii ba noppi naan day fay borom, loolee du mën a nekk. Fan yooye mu woor jublu si juróom benn fan yi dafay mujj nekk naafila rek, maanaam naafila la si naafilay koor yi rek, du am yoolu juróom benn fan yi. Loolee la ko waral mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam si xadiis ba dafa wax ni man saama ramadaana thumma atbaahu sittan min shawwaal, ku woor weeru koor te kooki woorugul weeru koor ba mu mat sëkk, faw mu woor weeru koor ba noppi soog saa teg juróom benn fan yi nga xam ne sunna la. Kon faw mu fay bor ba noppi soog a am yoolub juróom benn fan yi. Lan moo tax juróom benn fan yamu woor wëlbati gu nekk naafila rek du si am yoolub juróom benn fan yi, du si amit la mu yéene ci fay bor? Ndax lii di fay bor wooruk farata faw wu yéene da koy jiitu lu jiitu fajar ga di xam. Loolu chart la si kooru farata ak kooru wareef. Maanaam nit ki bu yéene fay bor si weeru koor mbaa muy woor weeru koor wala bépp koor goo xam ne kooru wareef la, comme lu si mel ni nidir ak yu mel noone, faw mu jiitalal ko yéene lu jiitu fajar gi di xar, li ñuy tuddee man lam yu bayyiti siyaam tabyitu niyya. Ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne képp ku fanaanoowul ak yéene ci kooru farata koor googee des ko ko nangul, amul koor. Kon looloo tax fan yooyu mu woor ngir mu nekk sitta Shawwaal di juróom benn fan du si am yoolub juróom benn fan yi ndax kooram matagul, waaye du wëlbatiku dem ci bor ya, maanaam kenn du ko ko fayal borom ya ndax kooru farata da ko waroon a yéene lu jiitu. Kon dafay nekk rek naafila li ñuy tuddee an nafla al mutlaq, naafila guñu bayal, da si am rek yooru koor si bépp naafila, waaye du si am weeru koor, du si am li nga xam ne mooy juróom benn fan yi ñu war a toftal si weeru koor si Shawwaal. Kon daal si ak tënk mbokki julit yi, nit ki bu fekkee dafa am bor si weeru koor la ko jiit la ko war mooy mu fay bor ba noppi, te buy fay bor ba na ko yéene na fanaanoo ak yéene ba lu jiitu fajar gi di xar, mu yéene na borom lay fay si weeru koor. Bu weeru koor bi matee ba noppi mu daal di góorgóorlu balaa weeru Shawwaal bi di dee, muy weeru kori, mu woor si juróom benn fan ngir mën a am yool ba si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ne dafa mel ni dafa woor at mi yépp. Wallahu taala aalam. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.